الحمدللہ اس وقت آپ کی بارگاہ میں ناظمین دورہ حدیث کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، اور درس نظامی کرنے کے بعد کئی طلبہ یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ عربی سیکھنے کے لیے ملک سے باہر عربی ممالک کا سفر کیا جائے اور وہاں جا کر عربی اپنی اچھی کی جائے اور وہاں باقیہ تعلیم حاصل کی جائے، تو اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایسا کرنا کیسا؟ صحبت و مؤثرہ، صحبت جو مؤثر ہوتی ہے، اگر اعلی حضرت کا دامن چھوٹتا ہے دیگر ممالک میں جا کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یا سرکار اعلی حضرت کے معاملے میں کچھ ڈھیل پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر، تو یہ یقین ماننے کے بہت نقصان دہ، بہت بڑا نقصان ہے اس سے۔ اس کے علاوہ بھی جیسے ملک شام میں یزید کو برا نہیں کہتے، وہاں کے علماء جو ہیں اکثر یہ وہیں کے جو پڑھنے جاتے ہیں وہی بتاتے کہ وہاں یزید کو یہ لوگ برا نہیں کہتے، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اچھا سمجھتے ہیں اور یزید کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک۔ تو یہ یزید کو اچھا بولنے والا اگر ذہن بن جائے خدا نخواستہ تو صحبت وہ دلائل دیں گے نا۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ وہاں اس طرح کا ذہن بکثرت پایا جاتا ہے وہاں کے اساتذہ میں کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چاروں جو مذاہب ہیں ان میں سے جس مذہب پر آپ چاہیں، جس کی دلیل آپ کو مضبوط لگے اس پر عمل کر لیں، گویا میں نے مفہوم یہ ہے کہ کبھی حنفی بن جائیں، کبھی شافعی بن جائیں، کبھی مالکی بن جائیں، پھر یہ کہ کوئی مسئلہ ان کا سمجھ تو کبھی حنبلی بن جائیں، تو اس طرح ضروری نہیں کہ ایک کوئی پکڑ کے رکھا اور حنفی ہی رہے اور اس کے باہر ہی نہ نکلے، تو اس طرح کیونکہ دلائل تو بہت سارے ہوتے ہیں، یہ چاروں مسالک حق ہیں، شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، یہ سب حق ہیں، لیکن ایک پر عمل ہوگا نا، چار پر تو نہیں ہو سکتا۔ اب ان میں اختلاف تو ایسا ہے کہ اس میں تو میں نے فرائض کے معاملات ہیں، سب کے پاس دلائل ہیں، لیکن ہم حنفی ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہمارے نزدیک چوتھا سر کا مصحف فرض ہے وضو میں، اور شفافے کے نزدیک یہ کہ اگر تھوڑے سے بال بھی تر کر لیے، تر ہاتھ پھیر لیا، تھوڑا سا معمولی سا مسا کر لیا چند بالوں کا تو ہو گیا مسا ان کے نزدیک۔ ہمارے نزدیک خون اگر زخم ہوا، خون بہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، امام شافعی کے نزدیک اگر خون بہ گیا تو وضو نہیں ٹوٹا، ان کا مسلک صحیح ہے، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، لیکن ہم اگر اس پر عمل کریں گے حنفی ہوتے ہوئے تو ہماری نماز تو نہیں ہوگی، وضو ہمارا ٹوٹ گیا۔ تو اس طرح کے بے شمار مسائل جن میں اختلاف ہے۔ تو اب یہ کہ آپ کا خون نکل گیا تو آپ شافعی بن جائیں، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ بغل میں ہاتھ چلا گیا اور بغل کی بدبو آ گئی ہاتھ میں تو وضو ٹوٹ گیا، تو آپ جب بغل کھجا اور ہاتھ میں بدبو آ جائے تو حنفی بن جائے، تو وضو بچ جائے گا آپ کا، شافعی ہوں گے تو ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح کے اور کئی مسائل ہیں، تو کبھی شافعی بن جاؤ، کبھی حنفی بن جاؤ، کبھی حنبلی بن جاؤ، کبھی مالکی بن جاؤ، تو یہ نہیں چلے گا، یکدر گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ۔ تو ہم نے امام اعظم کا دروازہ پکڑا، وہ تینوں بھی ہمارے آقا ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، اولیاء کرام ہیں، لیکن ہم ان کی تقلید نہیں کر سکتے، ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے جب تک وہ حنفی ہیں۔ تو اس لیے ہم حنفی ہیں، تو اب حنفی رہتے ہوئے کسی اور امام کی تقلید جائز نہیں ہے، الا کسی مسئلے میں مفتیان کرام فتویٰ دیں اور عند ضرورت جیسے مفقود الخبر کے معاملے میں فتویٰ دیتے ہیں تو وہ بھی مفتیان کرام فتویٰ دیں گے، ہم اپنی مرضی سے عمل نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کے کئی سائڈ افیکٹس ہیں، جیسے وہ بتایا کہ داڑھی منڈا امام وہ استاذ، تو یہ واقعی فاسق فاجر اساتذہ ہوتے ہیں وہاں، تو ان کی تعظیم بھی کرنی پڑے گی۔ تو عربی سیکھنا بے شک افضل ہے، ساری زبانوں سے افضل زبان ہے، اور یہ ایک نفع کا کام ہے، تو ایک نفع کے کام کے لیے گناہ کرنا، فاسقین کے پاس پڑھنا، پھر یہ کہ ان کی تعظیمیں کرنا، مزید یہ کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دینا، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے ہاتھ کا بچہ ہمارے یہاں پڑا ہوا، ہمارا کھایا ہوا، دعوت اسلامی کے ٹکڑے کھائے اس نے، اور دعوت اسلامی میں اس نے درس نظامی کیا، آج وہ کچھ دو تین سال کے لیے گیا شام، تو آ کر کہتا کہ چھوڑو بارے شریعت، چھوڑو فتح رضویہ، تو ہم تجھے نہ چھوڑ دیں یار، اولاد آنکھ بھی تو ہو جاتی ہے نا، نافرمان اولاد آنکھ ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو باتیں کرے اپنے کسی کام کا نہیں ہے، میرے تو کم از کم کسی کام کا نہیں ہے. کہ جو میرے حق کا اعلی حضرت کی کتاب فتح رضویہ شریف یا بہار شریعت کے مطلب یعنی کہ خلاف ہو جائے وہ ہمارے کام کا نہ رہا. تو ہم نے اعلی حضرت کا دامن پکڑا ہے اور اعلی حضرت ہمیں انشاءاللہ اپنے ساتھ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے. اعلی حضرت کے نہ مسلک کو کبھی بھی چھوڑنا، اعلی حضرت کے نہ مسلک کو کبھی بھی چھوڑنا، ان کے آدھا سے نہ ہرگز کوئی رشتہ جوڑنا، ان کے آدھا سے نہ ہرگز کوئی رشتہ جوڑنا. یا رب میرے عدائی کے بخشش بخش عطاری کو ملا پرسش، خلد میں کہتا جائے گا، خلد میں کہتا جائے گا، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، بولو واہ کیا بات اعلی حضرت کی. یا رب میرے ہدائی کے بخشش بخش عطار کو ملا پرسش، خلد میں کہتا جائے گا، خلد میں کہتا جائے گا، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت کی. سبحان اللہ، ہم بھلے ہمارے اعلی حضرت بھلے، ایسی عربی ہم سیکھ کر کیا کریں گے دامن اعلی حضرت چھوٹ جائیں سے. تو ٹھیک ہے، اب ہم بھلے ہمارے اعلی حضرت بھلے، ہماری رضویت بھلی، ہماری رضویت خطرے میں پڑتی ہو تو ایسی کوئی ہم کو تعلیم حاصل نہیں کر رہی ہے. اعلی حضرت کے صدقے میں انشاءاللہ سب ملے گا، انشاءاللہ مدنی قافلے، بس انشاءاللہ مدنی قافلے کے ساتھ جائیں گے دنیا بھر میں، شام ہو، یمن ہو، کہیں بھی ہو دنیا بھر میں، عراق ہو، مدنی قافلے کے ساتھ، وہاں پڑھنے کے لیے نہیں، پڑھنا اپنا ملک انشاءاللہ. وہاں اچھے لوگ بھی بہت ہیں اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمیں اس کی شناخت نہیں ہے، ہم اس کو اچھا سمجھے اور وہ اگر ہمیں کیا کا کیا پڑھا دے تو، کیونکہ وہاں تو ایک یعنی کہ انفرادی طور پر تو ہم پڑھنے سے رہے، جائیں گے تو کسی مدرسے میں ہی جائیں گے، مدرسوں کے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے، وہاں پوزیشن عجیب و غریب، غریب و عجیب ہے، بلکہ یہ بیماری اب ہمارے ملک میں بھی پھیلنے لگی ہے کہ چاروں مسلک سے آزادی، بس اتنا سیکھ جائے کہ خود ہی مسئلہ قرآن و حدیث سے استنباط کر لے، یہ تو مجتہد کا کام ہوتا ہے قرآن و حدیث سے مسائل کو نکالنا. مجتہد اسلام یعنی امت میں ہماری 100 سے کچھ زائد ہوئے بس اب تک، حالانکہ لاکھوں علماء ہوئے، لاکھوں مفتیان کرام ہوئے، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں علماء ہوئے ہوں گے جب سے یعنی کہ 1400-1500 سال ہوئے نا، اس میں مجتہد 100 یا اس سے کچھ زیادہ ہوئے. اعلی حضرت فرمائے اتنے کم مجتہد، مجتہد اتنا مشکل سے ہوتا ہے اور یہ اہل اللہ میں سے ہوتا ہے. اور اعلی حضرت وہ علامہ شیخ عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں کہ اگر مجتہد بھی ولی نہیں ہے تو پھر کوئی ولی نہیں ہے، وہ ولی ہی ہوتا ہے، بہت بڑا عالم ہوتا ہے، بہت بڑا عالم. اس وقت روئے زمین پر کوئی مجتہد ہو، بلکہ صدیوں سے کوئی مجتہد پیدا نہیں ہوا، دنیا خالی ہے. یہ مطلب غالباً فتح رضویہ میں کہیں پڑھا میں نے کہ صدیوں سے کوئی مجتہد پیدا نہیں ہوا، 200 سال یا 300 سال سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم.